Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi Rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resulah ve Nebiyya. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen Tefsir-i Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli Hazirun, değerli kardeşlerim, normalde En'am suresinde kalmıştık bildiğiniz üzere. Ama Tefsir-i Furkan'da ara ara yapıyoruz. Gündem özel programda yaptığımız vakidir Tefsir-i Furkan'da. Yani kaldığımız ayeti kerimeden devam etmek yerine gündemi fazlasıyla meşgul eden ve mutlaka bizim de bu konuyla alakalı bir şeyler söylememiz gerektiğini düşündüğümüz aktüel, güncel konuları kaldığımız sohbete ara vererek böyle yer yer işliyoruz Tefsir-i Furkan'da. Bugün inşallah Rahman ele alacağımız, değerlendireceğimiz konu hepinizin de bildiği üzere kanayan yaramız, mazlum coğrafyanın maalesef Çin'in baskı ve zulümlerine maruz kalmış Doğu Türkistanlı kardeşlerimizle alakalı bugün bir sohbet icra edeceğiz. Yine hepinizin bildiği üzere gerek sosyal medyada takip eden kardeşler, yine meydanlarda bizatihi bulunan kardeşler de biliyorlar ki geçtiğimiz hafta Cuma günü Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi yalnız bırakmamak adına Köklü Değişim dergisi olarak 7 farklı bölgede basın açıklaması gerçekleştirdik. Hamdü senalar olsun. Rabbimizden şehadetimizi kabul buyurmasını niyaz ediyoruz. Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi yalnız bırakmamak adına. Bugün de inşallah bunun bir şehadet nişanesi olması muradıyla kardeşlerimizi yine yalnız bırakmadığımızı göstermek adına, bu meseleyi önemsediğimizi en azından ifade etmek adına inşallah bugün Doğu Türkistanlı kardeşlerimizle alakalı Doğu Türkistan konusunu nasıl ele almalıyız, nasıl bir bakış açısına sahip olmalıyız, bunu inşallah Teala masaya yatıracağız kardeşlerim. Tabii çok yönlü ve çok farklı boyutlarıyla ele alınabilecek bir konu olması hasebiyle sınırlandırmakta da biraz zorlandığımı ifade etmek isterim öncelikle. Ama şuradan başlayalım inşallah. Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz bizim neyimizdir? Kardeşlerimizdir. Allah bizim bu sözümüze şahittir. Allah Azze ve Celle bizi kardeş ilan etmiş. Allah Azze ve Celle bizi tek bir ümmet, ümmetin parçaları, bir uzvun, daha doğrusu bir vücudun uzuvlarına benzetmiş. Buna dair inşallah nasları birazdan zikredeceğim hususi olarak ama Enbiya suresinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki بَعْدَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَاحِدًا. Hiç şüphesiz ki, kuşku yok ki sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Farkındaysanız birden, tekten farklı bir şey ifade etmedi Allah-u Teala. Bir tek ümmetsiniz siz. Ümmetin, yani ümmet olmanın anlamı şu: siz bir vücut gibisiniz. Sizin vücudunuz birkaça bölünemez. Siz birden fazla bir şey olarak temsil edilemezsiniz. Siz teksiniz diyor Allah Azze ve Celle. Ve İslam dairesine girmiş, mümin olduğunu söyleyen, Allah'a, Resulüne gönderdiği risalete iman edenler bir ümmettir diyor Allah-u Teala. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin ayeti kerimesinden hareketle Allah-u Teala buyuruyor ki اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهُ İlâ ahiril ayet. Allah Azze ve Celle müminler kardeştir diyor. Yani kim ki Allah'a, Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem, onun risaletine, getirdiklerine iman ediyorsa, meleklere iman ediyorsa, önceki peygamberlere iman ediyorsa, çoğaltabiliriz. Yani İslam dairesinin dahilinde ise Allah Azze ve Celle buyuruyor ki iman edenler kardeştir. Allahu Akbar. Birbirimizi kardeş ilan etmiş Allah. Var mı ötesi? Yani Doğu Türkistan'daki kardeşimiz, böyle tasavvur etmenizi istirham ediyorum kardeşlerim. Yoksa sizin öz kardeşinizden bahsetmiyorum yani. Ayet-i Kerime iman dairesine dahil olmuş aynı imanı, aynı inancı paylaşanları kardeş ilan etmesinden bahsediyor. Dolayısıyla bunun Türkçesi şu: Suriye'de hiç görmediğin, tanımadığın, teşriki mesai dahi olmamış bir kardeşin, bak kardeşin diyorum, öyle dilimiz alışmış ki elhamdülillah, görmediğin ama iman ettiğini söyleyen o Suriyeli senin kardeşin. Allahu Ekber. Bu müthiş bir hukuk. Allahu Azza ve Celle'nin muhteşem bir düzenlemesi. Hiç Doğu Türkistan'da görmediğiniz ama Rabbi Allah diyen o Doğu Türkistanlı o şahıs, o zat-ı muhterem, o bacımız, kardeşimiz, evladımız bizim Allahu Azza ve Celle'nin emriyle, fermanıyla din kardeşimizdir. Bu muhteşem bir şey. Myanmar'da bugün Arakan'da açlıktan çocuğunu kaybeden anne, vallahi bizim kardeşimiz. Allah bizi fermanıyla, ilahi fermanıyla, fermanlarıyla kardeş ilan etmiş. İnnemel mu'minune ihvatun. Bu hutbelere konu olması için indirilmiş bir ayet değil sadece. Bu bir hukuk. Bu bir nizam. Bu Allahu Azze ve Celle'nin bir emri. Doğu Türkistan'ı, Suriye'si, Arakan'ı, Keşmir'i, Çeçenistan'ı, çoğaltabiliriz Irak'ı. Belki de benim unuttuğum daha niceleri. Müslüman olduğunu söyleyen, iman dairesine dahil olduğunun iddiasına sahip her bir kimse bu ümmetin bir parçasıdır ve Allah bizi kardeş ilan etmiştir. Hani diyor ya hadis-i şerifte, ümmeten vahideten min dunin nas. Siz diğer insanlardan farklısınız diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Siz tek bir ümmetsiniz. Siz parçalanamazsınız. Siz bölünemezsiniz. Sizin biriniz iki olamaz. İkiniz üç parçaya dönüşemez. Siz teksiniz ve tek kalmalısınız. Emir bu. Bunun bizim sokaktaki, jargondaki karşılığı bu. Yani mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, eğer ki iman ettiyse, iman dairesine dahil olduysa, o bizim din kardeşimizdir. Peki, din kardeşi olmak ne demek? Bunun gereklilikleriyle alakalı, tabii hususi olarak bir parantez açacağız ki zaten sohbetimizin esaslı konusu da tam orası teşkil ediyor. Ama öncesinde bir tablo resmetmek istiyorum. Konumuz neydi? Doğu Türkistan. Doğu Türkistan kim? Bizim kanayan yaramız. Doğu Türkistan'da zulme maruz kalanlar kimler? Bizim kardeşlerimiz. Halas. Noktayı koyduk. Bura önemli. Yani bizim kendileriyle hiç alakası, alakamızın olmadığı insanları konuşmuyoruz dostlar. Biz Allahu Azze ve Celle tarafından kardeş ilan edilmişleri konuşuyoruz. Canımızın bir parçasını konuşuyoruz. Evet, biyolojik olarak kanımızın bir parçası değil ama ilahi ferman gereği bizim bir parçamızı masaya yatırıyoruz. Doğu Türkistan'ı konuşuyoruz. Suriye'yi konuşuyoruz yeri geldiğinde. Niye? Çünkü bizim kardeşlerimiz. Peki Doğu Türkistan'da neler oluyor? Şimdi Abdullah kardeşiniz o Doğu Türkistan'da yaşananları masaya yatırmaya kalksa, bir bir kardeşlerimizin maruz kaldığı eziyetleri sizinle paylaşmaya kalksa, bütün samimiyetimle söylüyorum, Tefsir-i Furkan'ın 3 ders vakti buna yetmez. El vermez. Onların çektiği acıları, onların hissettikleri, o ne bileyim perişanlığı burada masaya yatırmaya kalksak, Abdullah kardeşiniz anlatmaya kalksa vallahi derman yetmez. Soruyorum size, yeri geldiğinde sosyal medyada istemsizce de olsa gördüğünüz o videoları seyredebiliyor musunuz? Yüreğiniz, gönlünüz buna el veriyor mu Allah için söyleyin? Hayır. Ama benim konunun iyi anlaşılması adına ve resmetmemiz halinde de konunun anlaşılmasına katkı sağlayacağını umarak Doğu Türkistan'dan birkaç tane sadece maruz kaldıkları işkence ve eziyetlere ilişkin birkaç cümle sarf etmek istiyorum. Geçen de söylemiştik meydanlarda elhamdülillah. Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin maruz kaldığı eziyetlerden sadece bir tanesi, Rabbi Allah demekten vazgeçmedikleri için. Rabbi Allah ne demek? Rabbim Allah'tır demek. Allah'tan başka ilah tanımıyorum demek. Benim hayatımda Allah Azze ve Celle'den başkasının sözü asla geçmez demek. Vallahi Rabbim Allah değildir yazısını İmzalamayanların ağızlarını betonla ne yapıyorlar? Dolduruyorlar kardeşlerim ya. Ne dedim? Geliyor değil mi ses arkaya? Duyuluyor değil mi kardeşlerim? Ekranlar başındaki dostlar. Lokmadan, yemekten, içmekten bahsetmiyorum. Rabbi Allah'ın dışında başka bir şeyi, sözleşmesini imzalamayanlara ağızlarına betonla dolduruyorlar. Ve de asıyorlar. Ölüyor yani. Şehadet mertebesine ulaşıyor Allah'ın izniyle. Ama bir insanın ağzına beton dökülür mü ya? Betonla boğulur mu? Betonla katledilir mi? İşte Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin en hafif maruz kaldığı eziyetlerden bir tanesi budur. Totalde 2,5 dakika sürmedi benim bunu anlatmam. Ama bu kardeşlerimizin yaşadığı bir hakikat. Masal değil. Size hikaye kitaplarından, hatta bir Bağdat hikayelerinden falan bir şey anlatmıyorum. Size Doğu Türkistan'da Rabbi Allah dediği için eziyete maruz kalan kardeşlerimizin gerçek hikayesini anlatıyorum. Doğu Türkistan'da kardeşlerimizin çektiği daha nice işkenceler var. Ama bunlardan en kötüsünü söyleyeceğim ve bitireceğim. Bu kısmı bitireceğim. Bu bölüme noktayı koyacağım. En ağırını söylüyorum. En ağırını. En şiddetli olanını. Belki diyeceksiniz ki Abdullah kardeşim, Bilal gibi üzerine koca koca taş yığınları mı koydular? Belki diyeceksiniz ki Abdullah kardeşim uzuvlarını mı kestiler eski ümmetlerde olduğu gibi? Değil. Ne biliyor musunuz? Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz Rabbi Allah'tan başkasını söylemedikleri için, Müslüman kimliklerini, İslami kimliklerini muhafaza ettikleri için evlerine Çinli erkekler yerleştiriliyor. Allahu Akbar. Bu nasıl bir fecaat ya Rabbi? Bu nasıl bir anlayış ya Rabbi? Bu nasıl bir imtihan Allah'ım? Zor değil dostlar. Derse hazırlanırken gelin bir de bana sorun. Kapayın gözlerinizi. Ve namusunuza, odanıza, mahreminize, evinize, eşinize, hanenize Allah düşmanı kafirin birisinin yerleştirildiğini ve hayatınızın kısmını, geri kalan kısmını onunla geçireceğinizi tasavvur edin. Allah'ım bu nasıl bir işkence ya Rabbi? Kafir bir Çinliyle bakmaya kıyamadığınız eşinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu aynı ortamda paylaşıyorsunuz. Yatak odası buna dahil. Ve Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin bu eziyetlere maruz kalıyor olmalarının tek bir nedeni var. Rabbi Allah. Vallahi başkası değil. Daha fecisini ben anlatmaya gereksinimi hissetmiyorum. Kan yok, işkence yok, uzuvlar da kesilmedi belki ama bu hakikaten ağır dostlar. Yanılıyor muyum? Vallahi öyle. Allah Azze ve Celle kardeşlerimize yardım etsin. Öldürülüyorlar. Katlediliyorlar. Halbuki bir müminin öldürülmesinden Allah razı değil. Asla razı değil. Dünyanın yok olup gitmesinden daha azamdır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorsunuz değil mi dostlar? Maksadım Tefsir-i Furkan'da istatistiki bilgiler vererek bunu bilimsel bir sohbet formatına dönüştürmek değil. Maksadım rakamlardan konuşup da işte ne bileyim bir şeye acite etmek de değil. Ama hepinizin bildiği bir gerçeği burada tekrar etmekte fayda görüyorum. Ortalama İslam coğrafyasında Doğu Türkistan'da dahil olmak üzere her 9 dakikada bir Müslüman öldürülüyor. Saat olanlar kursun saatlerini. 9 dakika sonra bakın, hayattan sırf Allah'a inandığı için bir Müslüman daha öldürülecek. Bizim bu sohbetimiz bile bitene kadar matematikçi kardeşlerimiz var burada, ben biliyorum. Onlar hesabı benden daha fazla ve daha iyi yapacaktır. Hesaplasınlar 40 dakikada kaç tane Müslüman kardeşimiz ölecek. Ve ortalama her 4 veya da 5 dakikada, özellikle ekranları başındaki bacılarımızın affına mağruren söylüyorum. Her 4 ya da 5 dakikada bir bacımızın iffeti kirletilecek. Halbuki Allah bundan razı değil. وَلَا يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا. Kafirlerin müminlerin üzerine otoriter olması, Egemen olmasını Allah nehyetmiş. Ve bir bir Müslümanlar katlediliyor. Irak'ta milyonlarca Müslüman, bir değil dostlar, iki değil, kardeşiniz Abdullah Sürçü mikrofonda bulunmadı. Milyonlardan bahsediyorum. Fransa, Cezayir'de milyonlarca Müslüman katletti. Amerika keza öyle, Irak'ta. Sömürgeci kafirler habire Müslüman kıyımı yapıyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا. Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yeminle söylüyorum ki, bir müminin katlediliyor olması, öldürülmesi, dünyanın yok olup gitmesinden daha azamdır Allah katında. Dünyada ne yok ki? Kabe bile var. Mescid-i Nebevi var. Yani kutsal addedeceğimiz Mescid-i Aksa var. Ve Allah Subhanehu ve Teala'nın nezdinde dünyanın yok olup gitmesinden daha azamdır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de diyoruz ki ya Resulallah kaç bir? Kaç bir? Sırf benim sohbet sürem zarfı içerisinde belki 10 belki 20 tanesi öldürülecek. Ve Allah bundan razı değil. Öyleyse öncelikle bu katliamlardan razı olmadığımızı, katliama maruz kalan, işkencelere maruz kalan, her türlü sıkıntılara düçar kalmış kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek durumundayız. Soracak Allah, dünyanın yok olup gitmesinden daha azam addettiğim bir Müslüman kanı oluk oluk akıtılıyorken sen neredeydin Abdullah diyecek Allah. Hem vallahi, hem billahi, hem de tallahi, namazdan, zekattan, oruçtan sorduğu gibi Allah, Müslüman kardeşlerimiz işkenceye düçar kalıyorken benim nerede saf tuttuğumu soracak. Ne kadar dertlendiğimi soracak. Ne kadar gözyaşı döktüğümü soracak. Neler yaptığımı soracak, neleri yapmadığımı da soracak. Neredeydin diyecek Allah. Doğu Türkistanlı kardeşin bir Çinli kafirle evinin paylaşma mecburiyetinde kaldığında, geceleri yorganının altında ağladığında, sen neredeydin Abdullah diyecek Allah. Kardeşlerimizin kanları oluk oluk akıtılıyorken, sen ne yaptın diye soracak Allah. Tadili erkana uygun namaz kıldın mı diyeceğim. Cemaatle de beş vakti hiç kaçırmıyordum ya Rabbi diyeceğim. Oruç desen pazartesi perşembe hiç ihmal etmedim ya Rabbi. Bunlar kötü mü asla? Böyle anlaşılmasını istemiyorum. Ama bunun cevabı bu değil. Peki nedir? Bizim atacağımız adım itibariyle söylüyorum. Müslümanların derdiyle dertleneceğiz. Kardeş olmanın gerekliliği var. Ayet-i kerimeleri zikretmiştim ya hani kardeş olmakla alakalı. Bildiğiniz ayet-i kerimelerdi ben biliyorum. Hucurat suresini birçoğumuz ezbere bilmiyor mu? İnnemel mu'minuna ihvatun ayet-i kerimesi. Hadisleri bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Bununla bilgiyle alakalı problem yok. Ama kardeş olmanın bir takım gereklilikleri var İslam'da. Şeriat bunun sınırlarını çizmiş. Şeriat yani İslam bunun hükümlerini beyan etmiş. Kardeş olduğumuzu iddia ediyorsak ki hem vallahi hem billahi kardeşlerimiz, iman eden o kardeşlerimiz bizim kardeşlerimizdir. Doğu Türkistan'dakiler iman ediyorsa bizim kardeşimizdir. Suriye'dekiler iman ettilerse bizim kardeşlerimizdir. Arakan'da, Myanmar'da, Çeçenistan'da, Afganistan'da, Irak'ta kim iman ettiğini söylüyorsa bizim kardeşimizdir. Kardeş olmanın gereklilikleri yok mu? Kardeş olmanın gereklilikleri var dostlar. Nedir? Kardeş olmanın gereklilikleri birkaç tane. Çok da en azından ben sınırlandırmak istiyorum. Kardeş olmanın gerekliliklerinden bir tanesi bir Müslüman kardeşine asla zulmetmez. Onu düşmana da teslim etmez. Bakınız Müslüman kardeş olmanın gerekliliklerinden bir tanesini söylüyor. El muslimu ehul muslimi la yazlimuhu ve la yuslimuhu. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona asla zulmetmez ve onu düşmana da teslim etmez. Biz Doğu Türkistanlı kardeşlerimizle din kardeşi olduğumuzu iddia ediyorsak, bu iddiaya sahipsek, yapılması gereken, atılması gereken evvela ilk adım, onları asla zalimlere teslim etmeyeceğiz. Bu anlamda safımızı tutacağız. Zulmetmeyeceğiz onlara. Yine o gerekliliklerden bir tanesi dostlar, kardeş olmanın gerekliliklerinden bir tanesi, Müslümanın derdiyle dertleneceğiz. Burası önemli. Ne diyor aleyhissalatu vesselam? Ben bu hadisten çok etkilendim dostlar. Yani imkanım olsa çerçeveletip asmak isterim. Bir girerken okur, bir de çıkarken okurum. Men asbaha ve lem yehtem bi emril muslimin feleyse minna. Başka bir rivayette de feleyse minhum. Ya Rab. Hadis muhteşem. Diyor ki kim bir Müslümanın derdiyle dertlenmeden sabahlayacak olursa, başına yastığa koyduğunda ve sabahladığında bir Müslümanın derdiyle uyanmadıysa bizden değildir diyor Resulullah. Bunun Türkçesi şu dostlar. Bugün Arakan'da açlıktan çocuğunu gözlerinin önünde öldüğüne şahit olan ve gözyaşı döken o Arakanlı annenin, Myanmar'daki annenin gözyaşları Abdullah'ın gözyaşı olmalı. Bugün Suriye'de beton yığınlarının altından çıkardığı çocuğunun cansız bedenine sarılarak ağlayan o babanın döktüğü gözyaşları burada Ankara'da Abdullah'ın gözyaşları olmalı. Doğu Türkistan'da kafir Çinli ile mahremini, evini, namusunu paylaşmak zorunda kaldığı için dert yanan o Doğu Türkistanlı kardeşimizin derdi bizim Ankara'da derdimiz olmalı. İstanbul'da olmalı, Urfa'da olmalı. Müslümanlar neredeyse her birisinin yanında bu dert olmalı. Düşünebiliyor musunuz? Öz kızımı ve eşimi öldürebilir miyim? Bunun fetvasını arıyorum diyor, soruyor baba. Baba. Bakmaya kıyamadığınız çocuğun katledilmesine fetva arıyor Suriye'de baba. İntihar edebilir miyim diyor. Zalimler yoksa bana tecavüz edecek, az kaldı diyor. Alimler, sakız orucu bozar mı? Sorusunun cevabı kolay, bunu verin. İşte o fetvayı soran o babanın acısı, burada Abdullah'ın acısı olmalı. Niye? Men asbaha ve lem yehtem bi emril muslimin feleyse minna. Başınızı yastığa koyduğunuzda kardeşler, dostlar, onların derdi bizim derdimiz olmalı. El mu'minu lil mu'mini kel bunyan yeshuddu ba'duhu ba'da ve şebbeke beyne asabiyeyi. Bir müminin, bir mümine olan vaziyeti bir binanın tuğlaları gibidir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra diyor ki ravi ellerini havaya kaldırdı, böyle yaptı. Diyor ki parmaklarını birbirine kenetledi. Böyle değil. Bunun Türkçesi şu. Bizim sokak jargonundaki karşılığı şu. Doğu Türkistan'daki kardeşimizin acısı senin acın olacak. Onun derdi senin derdin olacak. Doğu Türkistan'da ağzına beton dökülerek katledilmeye maruz kalan o kardeşimizin, ailesinin, akrabasının acısı senin acın olacak Müslüman. Niye? Niye acısı olacak? Niye acımız olacak? Niye hepimizin acısı olacak? Çünkü Allah bizi kardeş ilan etmiş. Bu kadar. Kardeş olmanın gereklilikleri var. Hadis hani uzun olduğu için Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece metni itibariyle söylüyorum mealen. Hani bir vücudun azalarına benzediyor değil mi? Aleyhissalatü vesselam. Vallahi bazen dişimiz ağrıyor. Sanki vücudumuzun her yeri ağrıyor. Başımız ağrıyor. Ya da kulağımız ağrıyor. Ama sanki bizim vücudumuzun her yeri ağrıyor. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam hakikaten bizim anlayacağımız bir teşbih yapmış. Müslümanlar öyle. Şimdi nasıl olur da Doğu Türkistan'da o kafir Çinli ile aynı evi paylaşan kardeşimizin acısı bizim acımız olmaz ya. Nasıl olur da sadece tadil erkana riayet ederek kılınan namazla yetinebiliriz ya. Söyleyecek hiç mi gücümüz kalmadı? Meydanlarda hakkı hakikati haykıracak hiç mi izanımız kalmadı? Hiç mi cesaretimiz kalmadı? Yitirdik mi? Yerin altına mı gömdük geldik? Ha? Ve Müslüman kardeşlerimize sahip çıkmayan yöneticilere yönelik söyleyebilecek hak sözümüzü nerede kaybettik? Nerede unuttuk dostlar? Hı? Bunlar bizim kardeşimiz değil mi? Yoksa kardeşlerimizin kanını, canını birkaç Çin'inle yapılmış olan ticari menfaat karşılığında, reel politika karşılığında satan yöneticilere karşı sessiz olmayı mı tercih edeceğiz? Niye? 5 vakitle namaz kılıyorum. Onun yeterli olduğunu mu zannediyoruz? Çoğaltabiliriz. Hayır. Gereklilikleri var. Müslüman olmanın, kardeş olmanın gereklilikleri var. Dertleneceğiz. Uyutmayacak. Mesela sizi uyku tutmasın ya. Tutmasın. Yenge hanım da evde size sorsun desin ki ya bey seni uyku tutmadı hayırdır. Ya sen de diyesin ki bunun övünülecek belki bir tarafı yok ama en azından şahitlik etmesi için diyesin ki hatun Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz bugün evlerini kafirli Çinlilerle paylaşıyorken ben nasıl uyuyabileyim ya diyebilesin ya. Vallahi demeliyiz. Müslümanların derdiyle dertleneceğiz. Kardeş olmanın gerekliliklerini yerine getireceğiz. Bunun ayrıca hem sorumluluğundan kurtuluyoruz, hem de inanılmaz derecede sevabı var. Bununla ilgili çok hadis-i şerif var. Bununla ilgili anlatılabilecek çok rivayet var. Ama ben Abdullah İbni Abbas'ın bu konuyla alakalı rivayetini çok manidar buluyorum. Kardeşimizin derdiyle dertlenmek, bizi cennette Rabbimizin rızasına kazandıracaktır. Maksadımız zaten Rabbimizin rızası değil mi dostlar? Evet. Yine maksadımız cehennem azabından kendimizi azat etmiş olmak değil mi? Kurtarmış olmak değil mi? Allah hepimizi o cehennem narından muhafaza eylesin. Buyurun size bir formül. Namaz nasıl? Hani diyor ya, مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ Sizi sakar cehennemine sürükleyen nedir? Biz namaz kılıcılar değildik. Namaz kılarsak, o sakardan kendimizi nasıl muhafaza ediyorsak, edeceksek Allah'ın izniyle kıyamet gününde, buyurun size bir formül daha. Kim Müslümanın derdiyle dertlenirse, Allah Azza ve Celle o kişiyi cehennem narından uzak kılacak. Var mı delilin Abdullah kardeşim? Var. Var var. Çok. Abdullah İbni Abbas bugün itikafa girmiş. İtikafı biliyorsunuz. Evet. İtikafın bazı şartları var. İşte mescitten çıkamazsın. Yani öyle niyet ettiysen mescitte kalmalısın gibi. Bunu lazım olacağı için ayrıca bir dipnot olarak düşüverdim. Müslümanın bir tanesi gelmiş sahabelerden mescitte oturmuş böyle ellerini çenesine de yaslamış düşünüyor. Bazen biz de düşünüyoruz değil mi? Senet, sepet, borç, harç, çek, ödemeler var. Sıkıntı çok. Bazen düşünüyoruz ya. İbn Abbas radıyallahu anh onun düşündüğünü görünce demiş ki kardeşim demiş senin bir derdin var belli. Demiş ki vallahi var. Demiş paylaşmak ister misin? Belki senin o acına, derdine merhem olurum. Katkım olur. Diyor ki İbn Abbas, kardeşim diyor çünkü senin derdin benim derdim. Bu kadar. Burası önemli. Sen diyor derdini bana hele bir söyle. Senin derdin benim derdim. Diyor ki ey İbn Abbas, bugün diyor ödemesini yapmak mecburiyetinde olduğum bir diyor şeyim var, borcum var. Senet diyelim mi bugünün tabiriyle? Senet diyelim. Yani bugün ödemesi olan bir senedim var. Borç günüm. Aynen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini işaret ediyor işaret parmağıyla. Şu kabirde yatanı gönderen Allah hakkı için yeminle söylüyorum ki çok uğraştım ama parayı toparlayamadım. İbn Abbas diyor ki senin borcun kime? Diyor ki vallahi filan filana. Diyor ki ister misin yardım edeyim sana? İster misin dertleneyim? Diyor ki olur. Yapar mısın bunu? Ha? Tabii. Hemen mescitten doğru böyle kapıya yöneliyor İbni Abbas. Ayakkabılarını alıyor. Mescitten çıkmak üzereyken o sahabe tutuyor. Diyor ki İbni Abbas, ya benim derdime derman olacağım diye itikafta olduğunu unuttun. Allah iyiliğini versin. Çıkma mescide, sonra bakarsın diyor yani. Yani mescitten çıkmak üzereyken engelliyor onu. Çıkmaması gerekiyor ya mescitten. Diyor ki vallahi unutmadım kardeşim. Bilerek çıkıyorum. Bilerek, bilerek. Çünkü ben yine şu kabirde yatan Resulullah'ı gönderen Allah hakkı için yeminle söylüyorum ki iki kulağımla şurada yatan, kabirde yatandan işittim. Allah azza ve celle kim ki bir Müslüman kardeşinin derdiyle dertlenmek niyetiyle bir adım atarsa Allah Azze ve Celle o kişiye 10 itikaf sevabı bahşediyor. Kaç dedim? 10. Buraya bir virgül. Hemen biraz daha geri saralım kaseti. Kardeşimizin derdi neydi? Ne? Borç. Finansiyel bir mesele. Paradan bahsediyorum. Oluk oluk akıtılan kan değil. Kirletilen iffetler değil. Katledilen milyonlarca can değil. İşgal edilen coğrafyamız değil. Ticari bir mesele ya. Bir kişinin. Diyor ki 10 yıl itikaf sevabı var. Hadis burada bitmiyor dostlar. Esas noktaya geliyorum. Diyor ki İbni Abbas devamla. Yine dedi ki Resulullah 10 yıl 10 yıl itikaf sevabını anladık. Bir yıl itikaf sevabına bakın. Bir yıl bir kere itikaf girene Allah ne yapıyor bakın. Onu siz onunla çarpın hemen. Diyor ki bir kişi sadece Allah için İtikafa girecek olursa Allah o kişiyle cehennem arasında üç hendek kazar ki hendeklerden bir tanesinin mesafesi doğuyla batı kadardır. Yani cehennem yok dostlar. Allah üç hendek kazar diyor. Bir itikafa üç hendek ki o hendeklerin mesafesi doğuyla batı kadardır. Müslümanın derdiyle dertlenen kaç itikaf sevabı vardı? 10. Çarp. Çok ediyor işte. Onunla mı uğraşayım şimdi yani hesap kitapla. Çok ettiği belli. Peki hani biz namazı niye kılıyorduk? Allah'ın emri olması hasebiyle. Peki Müslümanın derdiyle dertlenmek de Allah'ın emri değil miydi? Evet. El muslimu ehul muslim la yazlimuhu ve la yuslimu. Halas. Başka bir hadiste başını yastığa koyduğunda ve sabahladığında seninle birlikte Müslümanın derdi olacak. Hani şeyi hep anlatırım. Tefsir-i Furkan'da ne kadar anlattım onu bilmiyorum ama. Başka programlarda anlatıyorum. Ebu Talha'yı anlatıyorum genelde bu konuyla alakalı ben. Kardeşin derdiyle dertlenmek. Bu ayetin sizin için takılmış bir madalya olmasını istemez misiniz? İstersiniz, isteriz. İsterim ben yani. Hepimiz isteriz. O nişaneyi Allah senin için taktığını. Evet belki Allah Cebrail'i gönderip de yeni bir ayet indirmiyor. İndirmeyecek de. Evet biz buna iman ediyoruz. Ama o ayeti yevmul kıyamede nişane olarak taşıyabilirsin. Madalya. Allah Resulü'nün mescidine sahabelerle birlikte oturuyorken birisi girmiş ki üstü başı perişan. Her halinden belli. Muhtaç. İhtiyaç sahibi yani. Direkt konuya giriyor. Diyor ki içinizde beni doyuracak diyor bir tane Müslüman var mı? Açım diyor ya. Allahu Ekber. Hemen Myanmar aklıma geliyor. Arakan aklıma geliyor. Suriye'de kedi eti ve köpek eti yemenin fetvasını soran babalar aklıma geliyor. Allah Resulü diyor ki ben diyor hemen eve sorduracağım. Seninle paylaşacağım bir aşım varsa diyor kardeşim benim misafirimsin. İşte rahmet peygamberi bu. Her konuda önder ve hakiki örnek peygamber bu. Hemen uzatmıyorum ha rivayeti. Çünkü daha anlatacağım başka meseleler var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sorduruyor. O sorup gelen sahabe diyor ki ya Resulallah zevcelerinizin bana söylediği aynen şu. mümin olsun ki evde kaynatılacak sudan başka bir şey yok. Kimin evinden bahsediyorum? Allah'ın Resulü'nün evinden. Ebu Talha diyor ki, ya Resulallah, onu ben misafir edeceğim. Tamam Ebu Talha diyor, sen götür. Ve Ebu Talha evine götürüyor. Ummu Süleym'e diyor ki, Ummu Süleym, ben bir dua edeyim öncelikle de içeriğini bildiğiniz için, Allah Azze ve Celle cümlemizin eşini, bacısını, kardeşimizi Ummu Süleym'in anlayışından ikram etsin. Hakikaten bize de Ebu Talha'nın anlayışından ikram etsin. Ummu Süleym radıyallahu anha diyor ki, baş göz üstüne geldi. Ebu Talha diyor ki, yedirecek neyimiz var? Diyor ki, açlıktan ağlayan evlatlarımıza yetecek çorbadan başka bir şeyimiz yok Ebu Talha. Yok. Diyor ki, onlar çocuktur ya. Sen diyor onları uyut. Sabah diyor Allah Kerim. Diyor, sen onları uyut. Açlıklarını unutsunlar. Sabaha Allah Kerim. Biz diyor o çorbayı diyor misafirimizle birlikte yeriz. Ummu Süleym diyor ki, Ebu Talha, vallahi diyor biz de yiyecek olsak diyor, misafirimize de yetmez, o kadar az. Diyor ki biz de yer gibi yaparız. Ya Rab. Diyor ki ışık zaten sönük olacak, karanlık yani. Diyor ki boş kaşık salarız. Yer gibi şangır şungur işte neyse yani. Ha? Ve öyle yapıyorlar. Ebu Talha dediğini aynen yapıyor. Sabah oluyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha'yı çağırıyor. Diyor ki Ebu Talha, hele bana bir anlat sen diyor gece ne yaptın? Sen ne yaptın ki Allah bana Cebrail'i gönderdi Ebu Talha? Sen ne yaptın ki Allahu Azze ve Celle Cebrail'le bana وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَةً Allah bu ayeti indirdi. Onlar kendileri muhtaçken onlar kardeşlerini tercih ederler. Sen ne yaptın ki gece ey Ebu Talha, Allah bana bu ayeti indirdi. Ebu Talha'nın cevabı çok manidar. Dedi ki ya Resulallah sadece yer gibi yaptık. O yedi biz yer gibi yaptık ya Resulallah. İşte Müslümanın derdiyle dertlenmek, Müslüman kardeşinin derdini kendi derdinden daha aziz bellemek bu. Bunun üzerine Abdullah kardeşinizin an itibariyle söylediği her bir cümle ziyade-i kelamdır. Yok başkası çünkü. Biz, hayır kardeş olduğumuzu iddia ediyorsak, Müslüman olduğumuzu söylüyorsak dertleneceğiz. Ama bununla ilgili çok şeyler söylenebilir. Biz diyoruz ki çözüm olarak, hatırlıyorsunuz değil mi dostlar? Geçen hafta meydanlarda da haykırdık. Bir, Çinlilerin kardeşlerimize yaptığı zulmü konuşacağız. Evet. O Türkistanlı kardeşlerimizin derdiyle dertleneceğiz. Evet. Artı olarak söylüyorum. Kardeşlerimize sahip çıkmayanları muhasebe edeceğiz ve onlara nasihat edeceğiz. Yöneticilere diyeceğiz ki siz kardeşinizin kanını reel politik karşılığında kurban vermeyin. Allah için yükseltin sesinizi. Kardeşlerinize sahip çıktığınız kadar kardeşlerinize sahip çıkmayanları muhasebe edin. Etmezsek yevmul kıyamede kardeşlerimiz bizden şikayetçi olacaktır. Ya Rab sen şahit ol, biz muhasebe ediyoruz. İmkanı olduğu halde ordularını seferber etmeyen yöneticileri sana da şikayet ediyoruz ya Rabbi. Ama biz diğer taraftan diyoruz ki köklü çözüm bağlamında bütün böyle mazlum coğrafyamızı kastederek söylüyorum. Genel itibariyle, spesifik olarak da yani özel olarak da bugünkü sohbetimizin konusu olması itibariyle Doğu Türkistan'daki zulümlere son verecek o yegane çözüm Müslümanların koruyucu kalkanı olan Raşidi Hilafet'in ikamesidir. İkame edilirse zulümler son bulacak. İşte o zaman bize düğün, işte o zaman bize bayram, işte o gün bizim zafer günümüz olacak Allah'ın izniyle. Artık Müslümanlara zulmetmek için uzanan ellerden hesap soran raşit bir halifemiz olduğunda bizim bayramımız olacak Allah'ın izniyle. Ağlayan değil, zulmeden elden, kılıcıyla, gücüyle hesap soran Raşit bir halifemiz olduğu için gülen biz olacağız. Korkuyla uyumayacağız. Tedirgin tedirgin arşta böyle gezmeyeceğiz. Allah'ın yeryüzü bize dar gelmeyecek. Niye? Çünkü zulmetmek için uzanan o necis ve kirli elden, kanlı ellerden hesap soracak bizim Raşit halifemiz. Olacak, o gün gelecek de Rabbimizden duamız Hazreti Ömer gibi aynı. Bizi görenlerden eyle ya Rabbi. O olacak. İşte çözüm, özelde Doğu Türkistan ve genelde de bütün mazlum coğrafyalarımızın o zulmü son bulsun istiyorsak, Raşid Hilafet ikame edilmeli. İşte bizim o zaman bayramımız olacak. O gün bizim için düğün olacak. O gün zafer Müslümanların olacak Allah'ın izniyle. Niye? Çünkü o zaman yaşayan, daha doğrusu yaşansın diye söylenen hadis can bulmuş olacak. Can. Yeniden filizlenecek o hadis. Sadece Buhari'de, Müslim'de, hadis kaynaklarında, eğitim işte kütüphanelerde, medreselerde eğitim konusu olmaktan çıkacak. Artık yaşayarak öğretilen bir hadis olacak. Nedir o? İnnemel imamu cunnetun yukatelu min veraihi ve yuttakabi. Biz bu hadisin yaşayarak öğretildiği o günlere erişmeyi murad ediyoruz Allah'tan. Sadece hadis kitaplarında okunmuş ve ezberlenmiş değil, bunun yanında yaşayarak gösteren Raşid halifelere beyat etmek istiyoruz Allah'ın izniyle. İşte bu hadis can bulduğunda Doğu Türkistan'a Çinli kafirin o kirli ve kanlı eli uzanamayacak. Hele bir cüret etsin. Hele bir kalksın. Bir şeyler yapmaya kalksın. O elden hesap soracak gücümüz olacak Allah'ın izniyle o gün. Sadece kınayan yöneticiler değil, ordularını hareket ettiren yöneticilerimiz olacak o gün. İşte dedim ya, o gün bizim düğünümüz olacak. O gün bizim bayramımız ve zaferimiz olacak. Ama kim Doğu Türkistan'daki zulüm bitsin konusunda ve söyleminde samimiyse, artık Irak'ta Müslümanlar katledilmesin diyorsa ve sözünde samimiyse, Myanmar'da, Arakan'da açlıktan anneler ve çocuklar ölmesin diyor ve sözünde samimiyse, bunların tamamını sonlandıracak köklü çözüm için Raşidi Hilafet'in çalışmalıdır. Çalışmıyorsa, bu konuda bir tuğlada alıp ben koyayım demiyorsa, sözünde ve söylemlerinde samimi değildir. Çok net. Çünkü köklü çözüm bu. Çünkü tarihte öyleydi. Bu hadis yaşanıyorken biz iyiydik ya dostlar. Had bildiriyorduk elhamdülillah. Zalimler zulmetmek için o kanlı ve necis ellerini bizim üzerimize asla uzatamıyordu. Egemen değillerdi bizim üzerimize. Hatırlıyor musunuz? Harun Reşid'in Nakfuruz'a söylediğini. Unutmak mümkün mü ya? Ama ben işte hatırlatmanın fayda vereceği ümidi ve duasıyla anlatayım. Güç bu. İşte innemel imamu cunnetun hadisinin tahakkuk ediyor olması bu. Yaşanarak anlatılması bu. Bunu kastediyoruz. Ama bugün böyle bir yöneticimiz olmadığı için sadece kınıyoruz. Fark o. Nakforuz ya da Nakfor, farklı farklı söylemleri var. Kral olmuş, imparator olmuş. Müminlerin emiri Harun Reşit mektup yazmış. Bak sen, bak. Bak. Gaflet işte yani. Ha? Olur. Kime mektup yazıyorsun bir düşün. Neye yazıyorsun, değil mi? Muhtemelen bugünkü yöneticilerle karıştırdı herhalde. Neyse, o ayrı bir konu. Nakforuz yazmış, mektup yazmış. Demiş ki, benden önce imparatoriçe, kraliçe anamdı. Ve hataları vardı. Anamın zamanında şahsen piyonda bizdik. Mektup böyle. Şahsen piyonda bizdik. Ama gör ki bu anamın hatasıdır. Onun acziyetidir. Ve artık ben varım, satranç tahtasında oyunun yerlerini, kurallarını değiştiriyorum. Artık piyon sen, şah da benim. Bir de ilave var mektupta. Anamın bugüne kadar sana ödediği cizyeyi bir topluca alayım ödeme olarak. Bak, bak. Ya yazılacak şey mi bu ya Harun Reşid'e? Diyor ki Harun Reşid'e mektup okunduğunda, tarih kitaplarında diyor ki okunduğunda, etrafındakiler aynen şunu söylüyor. Diyor ki şiddetinden ve hiddetinden bize ve kendisine zarar vereceğini zannettik. Öfkelenmiş. Piyon, şah yer değiştirecek ha. وَلَا يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا Harun Reşid, halife, müminlerin emiri bu ayete iman ediyor. Kafirler müminlerin üzerine asla otorite olamaz. Ve mektup yazdırıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Min Harun Reşid, emir al-mu'minin, ila Nakfurus, kalbir Rum, kad qara'tu kitabak, ya ibn al-kafira, wal cevabi ma tarahu, la ma tesma'ahu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, müminlerin emiri Harun Reşid'den, Rum köpeği Nakfurus'a, bire kafire kadının oğlu, mektubunu işittim, cevabım ise, duyduğun şey değil, bizatihi gördüğün ordum olacak. Mektuplar o zaman okunuyordu ya. Yani mektubumdan önce ben geleceğim diyor. Türkçesi bu. Kafire kadının oğlu dedi. Köpek dedi, affedersiniz. Dedi ki geleceğim, o sarayı başına yıkacağım. Yıktı mı? Yıktı. Diplomatik ilişkiler yazalım, çizelim. Böyle bir şey yok. Müslümanlara zulmetmek yok. Müslümanların topraklarını işgal etmek yok. Niye? Cevap az önce söyledim. Bu gecenin en güçlü azı olsun. İnnemel imamu cünnetun yukatelu min verâihi ve yuttekâbi. Şimdi ben belki işinizden şöyle geçirenleri tabii hissetmiyorum ama olabilir ihtimalinden hareketle farklı bir pencere açacağım. Abdullah kardeşim o zaman hilafet tabii güçlüydü. Yani var mı son dönemlerde? Var var var. Bizim hilafet devletimiz varlığı müddetince bizim Müslümanlarımızın ne topraklarına ne namuslarına kafirler el uzatamadılar. Teşebbüs ettiler mi? Çok. Çok defalar. İşte hasta adam dedikleri Abdülhamid rahmetullahi aleyh zamanında dahi biz Filistin'den bir karış toprak vermedik dostlar. Niye? İnnemel imamu cünnetun. Çünkü halife bir kalkandır. Onun arkasında korunulur ve onunla savaşılır. Filistin'den bir karış toprak istediklerinde, Doktor Herzl böyle bir teklifle geldiğinde, Abdülhamid rahmetullahi aleyh, Halife Abdülhamid ne dedi? İnne amelel mibda'i fi cesedi, ehvenu aleyye min en u'tiye, şibran vahiden min ardı Filistin. Vallahi Filistin topraklarından, bir parça vermektense, vücudumun lime lime doğranmasını yeğlerim dedi Abdülhamid. Yani narkozsuz benim cesedimde operasyon yapabilirsiniz. Neşter vurabilirsiniz. Ama müminlerin halifesi olarak ben Filistin'den bir karış toprak vermem. Verdi mi? Vermedi vallahi. Hatta bir ifadesi var. Dedi ki siz ancak onu hilafet makamı yıkıldıktan sonra alabilirsiniz dedi. Ve nitekim öyle de oldu. İşte bugün Doğu Türkistan özelde ve mazlum coğrafyamız, İslam coğrafyamız, zulümler son bulsun istiyorsak, artık zafer Müslümanların ve hezimet de düşmanların olsun istiyorsak, he? Dünyada ve ukbada zafer bizim olsun, saadet bizim olsun istiyorsak, işte bunun köklü çözümü İslam'ı kamil anlamda tatbik edecek, kafirlere, zalimlere yaptıklarının bir bir hesabını soracak, o Raşidi Hilafet Devleti'nin ikame edilmesi meselesidir. Tabi yer yer biz konuşuyoruz dostlar. Raşidi Hilafet Devleti'nin gerekliliğini böyle gündeme getiriyoruz. Bazı kardeşler de samimane bir şekilde böyle o ortamın sıcaklığına istinaden diyor ki Abdullah kardeşim iyisin, hoşsun, Allah razı olsun ama diyor çok ütopiksin. Ayağın yere bassın diyor ayağın. Aynen böyle ayağın diyor yere bassın. Hilafet mi? Bu dönemde. Kafirler bu kadar güçlüyken. Çok söylemişimdir Tefsir-i Furkan'da. Onların yanmaz kamuflajlar varmış Abdullah kardeşim diye. Tankları varmış, tüfekleri varmış, var. Onların tankı tüfeği varsa bizim de her şeye kadir bir Allah'ımız var. Öyle değil mi? Biz bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadir bir Allah'a iman etmiyor muyuz? Biz Musa aleyhisselam için kul dedikten sonra olan ve olduran, denizi ikiye yaran bir Allah'a iman etmiyor muyuz? Vallahi iman ediyoruz. وَمَا أَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَّمْحِمْ بِالْبَصَرِ Biz Allah'ın her emrinin ve işinin göz açıp kapama mesafesi kadar olduğunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz ve iman ediyoruz. Öyleyse vallahi zor değil. Bizim nazarımızda imkansız olabilir. Ama biz şemsiyelerimizi alıp çıkacağız yola. Nereden çıktı diyeceksiniz değil mi? Yağmur duasına çıkmışlar köyde bir gün. Adam bir tanesi köy meydanında toplanırlar ya, bizim köyde maruftur bilirsiniz yani öyle. Standart onun bir alanı vardır. Herkes çıkar orada yağmur duası yapar ve Rabbimden rahmet diler herkes. Orada bir tanesi de meydanda sesi yettiğince bağırıyormuş. Diyormuş ki yağmaz. Demiş ki yağmaz yağmaz gidin eve. Tabii herkes merak etmiş yani. Demiş ki niye yağmaz ya? Niye yani sen biliyor değilsin. Bunu ancak Allah bilir. Yağmaz yağmaz. Siz böyle olduğunuz müddetçe yağmaz. Ya Allah Allah neyimiz var? Demiş ki hiçbiriniz şemsiyeyle gelmemiş. Yani yağacağına inansaydınız bir kere hazırlıklı gelirdiniz. Böyle inanmalı bir Müslüman. Raşidi hilafet Allah'ın vaadi ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesidir. Nokta. Abdullah'ın sözü değil. Ahmet Mehmet'in filanın söylediği, uydurduğu bir şey değil. Allah'ın vaadi ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müjdesidir. Biz şemsiyelerimizi alacağız. Çıkacağız meydanlara. Yağdırır mı? Yağdırır Allah. Ama ben samimi olduğunu ispat edeceğim. Ben bunun uğrunda çalışacağım. Ya eyyuhellezine amenu in tansurullaha yansurkum. Siz çalışın. İnanın Allah da size yardım edecektir. Sen yağacak diyeceksin ama şemsiye yanına almayacaksın. Yok öyle bir şey. Evet, Raşide hilafet ikame edilecek. Ve Allah'ın izniyle Rabbimizden niyazımız bizim elimizde ikame edilmesidir. Niye? Çünkü biz inanıyoruz. Bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadir bir Allah'a iman ediyoruz. Bir düşünün ya. Musa aleyhisselamın vakasını bir düşünün. O Musa aleyhisselamın sahabesi diyelim. Dostları ona tabi olanlarının ağzıyla söyleyeyim ki ayettir ha. Kale ashabu Musa inna le mudrakun. Ne dedi? Dediler ki Musa'nın arkadaşları dedi ki bizim anlayacağımız dilde tercüme ediyorum ha. Aha da yakalandık. Bu ifadeyi nerede söylüyorlar dostlar? Kızıldeniz'in tam önünde. Önlerinde deniz var, ardlarında Firavun var. Allah için gözlerinizi birkaç saniye kapatın dostlar. Hakikaten beraber düşünmeye davet ediyorum sizi. Siz orada olsanız, önünüzde deniz ve ardınızda da Firavun olsa, sizi katletmek üzere yaklaşıyor ve sizin kaçabileceğiniz, gidebileceğiniz başka bir yolunuz yok. Vallahi biz de Musa'nın ashabının söylediğinden farklı bir şey söylemezdik ya. Kâle ashabu Musa inna le mudrakun. Aha da yakalandık. Ama Musa aleyhisselam bize de miras kalacak o muhteşem sözlerini söylemiş ve ayettir okuduğum. Kâle kelle. Vallahi sizin dediğiniz gibi değil. İnne ma'ya rabbi seyehdin. Benim Rabbim benimle birlikte mutlaka bir çıkış yolu gösterecektir. Son sözü Allah söyledi. Firavun değil ya da başka bir şey değil. Konjonktür değil, vaka değil. Son sözü alemlerin Rabbi olan Allah söyledi. Ve bizim nazarımızda, onların nazarında olmayacak şeyi oldurdu Allah ve denizi ikiye yardı. O denizi ikiye yarmaya kadir olan Allah, bugün sömürgeci kafirlere rağmen, ABD'sine, İngiltere'sine, kafir Çin'ine, Moskova'na rağmen, Raşidi hilafetin ikamesine kadir değil midir? Kadirdir vallahi. Bizim her şeye kadir olan Allah'ımız varken tasaniye ya. Allah var, kavim yok. Allah varsa Raşidi hilafette. İslam da yeryüzüne yeniden hakim olacak Allah'ın izniyle. Niye? Va'adallahu'llezine amenu minkum ve amilus salihati. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِلَى اَخِرِ الْآيَةِ Allah vaat etti diyor ya Rab. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ Allah ise vaadinden dönücü değildir. Yetmez mi? Allah'ın sözünden bahsediyorum. Sözünden dönücü olmayan Allah bunu kendisi söylüyor ayetinde. Yetmez mi? Yeter. ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجُ النُّبُوَّةِ Sonra da en sonunda Raşidi hilafet, nübüvvet metodu üzere Raşidi hilafet yeniden olacaktır diyor. ثُمَّ سَكَتَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Sonra diyor peygamber sustu. Abdullah kardeşiniz de burada susuyor. Allah o ikame edildiği günlere bizi eriştirsin. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhid sancağının semada müstekbirlere, zalimlere, müşriklere, Allah düşmanlarına rağmen vakarla dalgalandığı o günlere bizleri eriştirsin. Rabbim çalışanlarından eylesin bizleri. Taksiratlarımızı affe mağfiret eylesin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.